bisalela na miso ya bato kaina kanga nazalina kamarade te kamarade na ngase ante mesofi na kakili sala na gana bara de panda se basali kotongonga isola masusu te balobinga na botaka o Na baye, na baye, jika gana banda na ngaye. Tawaya.